गवाई में होती थी रोज मुलाकात चेहरे को चांद सुनहरे को मैंने तुझे घर में उतारा कितने तेरे करीब था मैं तो तेरा नसीब था मैं तो रहता था हर वक्त बस नाम तेरा क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें याद है जो भी कसमें खाई थी हमने वादा किया था जो मिल के तुमने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा क्या तुम्हें पल पल देखा मेरी जिंदगानी तू मेरी कहानी तू तू है मेरे हाथों की रेखा मैंने तुझे जाना बनाया तूने मुझे दिल में बसाया प्यार के रंगों से बहती उमंगों से तूने मेरा सपना सजाया झूम के बाहों में तेरी झूम के मैंने बसाया था आंखों में तेरा बसेरा क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें याद है